Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 marca, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent oddał hołd Emilowi Augustowi Fildorfowi Nilowi. Egzaminatorzy, którzy będą sprawdzać tegoroczne matury oraz egzaminy ósmoklasisty, zarobią więcej. Komisja Europejska proponuje, by decyzja o odebraniu kierowcy prawa jazdy w jednym kraju obowiązywała na terenie całej Unii. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd Emilowi Augustowi Fildorfowi, pseudonim Nil. Pamięć dowódcy KDWAK przywołano w sierpcu, gdzie znajduje się głaz upamiętniający oficera bestialsko zamordowanego przez UB. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje uroczystości w sierpcu i które są związane z obchodzonym dziś Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. A prezydent dosłownie kilka minut temu złożył wieniec przed głazem z tablicą pamiątkową poświęconą generałowi Fildorfowi Nilowi. No a za niespełna pół godziny Andrzej Duda pojawi się tutaj na placu przed Sierpeckim Ośrodkiem Kultury i to tu spotka się z mieszkańcami Sierpca i razem z nimi odda hołd żołnierzom wyklętym. Prezydent jeszcze przed wizytą w Sierpcu w mediach społecznościowych napisał m.in., że Polska wolna i niepodległa oddaje hołd swoim wiernym synom. Obchodzony dziś Dzień Narodowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia tych wszystkich, którzy walczyli zbrojnie przeciwko komunistycznej dyktaturze po zakończeniu II wojny światowej. Czytamy we wpisie prezydenta. A 1 marca upamiętnia dzień zamordowania przez UB dowódców 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, i 6 jego najbliższych współpracowników rozstrzelano w więzieniu mokotowskim w 1951 roku. O czym z Sierpca mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Egzaminatorzy sprawdzający tegoroczne matury oraz egzaminy ósmoklasisty zarobią więcej. Ma to związek z podwyżką minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wypłaty egzaminatorów wzrosną o niemal 8%. Jeszcze wyższe stawki otrzymają sprawdzający matury z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w nowej formule, czyli dla maturzystów kończących 4-letnie liceum, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Ponieważ nowa matura będzie wymagała nieco więcej czasu na sprawdzenie takiego arkusza maturalnego z języka polskiego oraz języków obcych, postanowiliśmy podnieść nieco stawki wynagrodzenia specjalistom z tych dwóch dziedzin. Ta praca także powinna być właściwie wynagradzana. Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 24 maja. Sejmowa podkomisja rozpatrzyła prezydenckie projekty ustaw o sądach pokoju. Wprowadzono do nich poprawki. Do przegłosowania pozostało jeszcze sprawozdanie z prac, mówi przewodniczący podkomisji Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Zakończyliśmy pracę nad jedną i drugą ustawą. Potrzebne tutaj teraz uzyskanie całego urobku, tak mówiąc w żargonie, przez biuro legislacyjne i przedstawienie podkomisji. I wówczas dopiero będziemy mogli przyjąć w całości, żeby przedstawić komisji. Sądy pokoju mają się zajmować najprostszymi sprawami, przede wszystkim wykroczeniowymi, w których wartość szkody nie przekracza 10 tysięcy złotych. Sędziowie pokoju będą wybierani na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Decyzja o odebraniu kierowcy prawa jazdy w jednym kraju powinna obowiązywać na terenie całej Unii. To jedna z propozycji Komisji Europejskiej przewidująca ściślejszą współpracę państw członkowskich dotyczącą ruchu drogowego. Teraz zajmą się nimi unijne rządy i Parlament Europejski. Beata Płomecka. Te propozycje mają pomóc zmniejszyć liczbę wykroczeń drogowych w Unii Europejskiej i zmienić zachowanie piratów drogowych, mówi komisarz do spraw transportu Adina Vălean. Jeśli ktoś utracił prawo jazdy w jednym kraju członkowskim, to powinien mieć zakaz prowadzenia auta także w innych unijnych państwach. Ponadto komisja chce lepszej ściągalności mandatów. Ci, którzy jeżdżą niebezpiecznie, nie mogą pozostać bezkarni. Już teraz unijne kraje współpracują między sobą i kierowcy otrzymują mandaty za wykroczenia popełnione poza granicami kraju. Jednak w 2019 roku prawie 40% z nich pozostało bezkarnych, bo na przykład płatność nie została wyegzekwowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja zaproponowała też dziś cyfrowe prawo jazdy w całej Unii. Przeciętnie od zaprezentowania projektu regulacji do wejścia w życie przepisów mijają 2 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie się chmurzyć wieczorem i nocą tylko na południu Dolnego Śląska. Pogodnie na wschodzie śnieg, możliwa też marznąca mrzawka powodująca gołoleć, a do tego na Warmii, Mazurach i Podlasiu może być ślisko. W centrum i na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do ledwie 100 metrów. Nocą największy mróz w kotlinach górskich od minus 13 do minus 10, w rejonach podgórskich od minus 9 do minus 6 stopni, w centrum od minus 4 do minus 1, jedynie nad morzem około plus 2 stopni. No i też rano uważajmy na deszcz i mrzawkę. Miejscami mogą być to opady marznące i powodujące gołoleć, więc na drogach i na chodnikach może być ślisko. Jutro w ciągu dnia pochmurno we wschodniej połowie kraju. Mało tego, popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, północny, na Dolnym Śląsku wschodni. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura na północy do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. O tym jeszcze będziemy mówić. Dziś pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Gdzie ta wiosna? Jak nocą przymrozki do minus 13 stopni. Słyszeliśmy opady, deszcz, mrzawka, do tego gołoleć, śnieg i śnieg z deszczem jutro. Ach, gdyby nie to słońce za oknami na Myśliwieckiej teraz właśnie. 6 minut po godzinie 16. '97 fun, we shared each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing. Tak, wspomniałem o tym słońcu. Zeszło dziś 23 minuty po godzinie 6, a zajdzie kwadrans po 17. No to jeszcze niewiele ponad godzinę ze słońcem, szczególnie tam, gdzie pogodne niebo. Dzień potrwa prawie 11 godzin. A dziś imieniny Albina, Antoniego, Radosława i Budzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, tak? Proszę Państwa, marzec, pierwszy dzień marca, środa to 60. dzień tego roku. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O tym mówimy w serwisach informacyjnych. O tym jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Radiowa Dwójka obchodzi 86. urodziny. Sygnały Dnia w Jedynce świętują swoje półwiecze. Dziś także 213. urodziny Fryderyka Chopina i o tym również będziemy mówić. A no, by nam uciekło, ale gdzie tam. Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny dziś też. Łowiłem ryby na zakolu rzeki. Podszedł do mnie bocia, taki z jednym chorym skrzydłem. We wsi na niego mówią Felek. On po prostu zimuje. I on tak patrzy, patrzy, rzucił mu jedno. Ciach, ciach, połknął. W końcu zjadł może z 10-12 rybek. Udałem się do samochodu, to jakieś było 100 metrów do drogi. A on za mną. I pojechałem prosto i dojeżdżam do zakrętu. Patrzę w wsteczne lusterko, a on stoi na środku szosy i patrzy w moim kierunku. Taki troszkę bidulek, ale na pewno się odwdzięczy, panie Adamie, panu i pozostałym, tym, którzy dobrze czynią tym braciom naszym mniejszym. Mimo że pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, jakoś tak jeszcze tej wiosny prawdziwej nie czuć, ale daje, że za miesiąc, dwa to już na pewno będzie słychać. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 16. Kupujesz, ale nie płacisz. Zachęcają sklepy, tyle że zazwyczaj nie dodają słowa teraz, bo płatność odroczona to nowoczesna forma kredytu, coraz bardziej popularna także w Polsce, zwłaszcza podczas zakupów przez internet. Ale właśnie, na co uważać? Jak kupować z głową, by nie wpaść w przypadku, tak jak na przykład chwilówek, w spirale zadłużenia? O tym Kuba Witkowski. Pamiętają Państwo? W każdym osiedlowym czy wiejskim sklepie był kiedyś sławetny zeszyt. Każdy, kogo ekspedientka znała, mógł kupić i zapłacić kiedy indziej. W razie pomocy mogą przyjść i skorzystać, tak? Fragment materiału Telewizji Polskiej sprzed prawie 10 lat. Damy im artykuły pierwszego użytku, czyli tak jak chleb, wędlina, tak, mleko dla dzieci. Nie ma z tym żadnego problemu. I choć dziś takie zeszyty można jeszcze spotkać, to raczej w formie wyjątku niż reguły. Ale idzie nowe, choć przypomina stare. W Polsce wzorem innych krajów coraz bardziej na znaczeniu zyskują płatności odroczone. Zazwyczaj przy zakupach w internecie, ale i coraz częściej w sklepach stacjonarnych. Jak to działa? Biorę buty, które mi się podobają. Mówi Radosław Naprocki z firmy PayPo. Idę do kasy, mówię, nie chcę zapłacić teraz, chcę w ciągu 30 dni. Autoryzuję się, zabieram buty i mam 30 dni na spłatę mojego zobowiązania. I tak samo w internecie. Zamawiamy towar i nie musimy od razu za niego płacić. Ale jest jedno ale. Płatność odroczona to także forma kredytu. Tak jak limit w karcie kredytowej. Wyjaśnia profesor Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W momencie, kiedy spłacam w tym umownym 30-dniowym terminie, to nie mam oprocentowania później, jest pobierane oprocentowanie, a często jest to po prostu też przekształcane na dłuższe okresy już w postaci kredytu ratalnego i tutaj jest taka formuła odsprzedawania przez e-commerce do banków i wówczas posiadamy kredyt ratalny, no ale on już jest oprocentowany często na poziomie 19-20%, jeżeli chodzi o RSSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. I niestety dość często ludzie o tym zapominają, ulegając gorączce zakupowej. To nie jest tylko specyfika Polski. Niestety jest bardzo, bardzo dużo konsumentów, którym jak im damy 100 tysięcy złotych i powiemy, macie 100 tysięcy, idźcie na zakupy, to oni te 100 tysięcy wydadzą w 3 dni, nie myśląc o tym, że to trzeba będzie zapłacić. Więc dużo odpowiedzi na nas ciąży i nasz system scoringowy, który decyduje, komu dzielić finansowanie, bierze to pod uwagę. To oznacza, że istnieje pewien limit zakupowy ustalany dla każdego indywidualnie. Ale i tak przy zakupach z odroczoną płatnością trzeba się kontrolować. Takie nieodpowiedzialne korzystanie z tej oferty, czyli kup teraz, zapłać później, niestety wciąga część klientów w tak zwaną pętę zadłużenia, czyli stają się także przekredytowani. Pokazują to właśnie doświadczenia klientów zagranicznych, gdzie opcja tych odroczonych płatności w e-commerce jest już bardziej upowszechniona niż w Polsce. No i badania z tamtych rynków, tych dojrzałych rynków, czy amerykańskiego, czy brytyjskiego, pokazują, jak ważne jest pilnowanie terminów spłat i edukacja. To z plusów ujemnych takiego rozwiązania, a plusy dodatnie? One także są. Każdy, kto chce zbudować pozytywną historię kredytową, tak bardzo potrzebną choćby do wzięcia pożyczki na mieszkanie, może świadomie wykorzystać to narzędzie. To tak samo jak w karcie kredytowej, też buduję swoją pozytywną historię wówczas, kiedy spłacam, nie mam przeterminowań. Ale to już tylko dla osób skrupulatnych i zorganizowanych. W przeciwnym razie lepiej kupować, ale tylko za swoje. A dane są zaskakujące. Sklepy internetowe, które zdecydowały się wykorzystać płatności odroczone, o tym mówimy, w ostatnim czasie odnotowują wzrosty nawet, uwaga, o kilka tysięcy procent. Rozliczeń taką metodą przybywa i w zależności od dostawcy systemu są to wzrost liczby transakcji. Przykładowo w jednym przypadku o 47%, w drugim nawet o 157%, licząc rok do roku. Ciekaw jestem, jak to jest w praktyce, czy państwo korzystają z takiej formy zakupów. Kupujemy teraz, płacimy później. Czy lepiej nie korzystać z takiej formy płatności odroczonej? Proszę dać znać. Kupujemy czy nie kupujemy? O, wypadło, że kupujemy. 2 2 7 3 w tej sprawie. 16 minut po 16. Oh, Sexy Dolly, Republika 20 minut po godzinie 16. Teraz rzecz niemożliwa, przekazać zapachy w radiu. 6 tysięcy zapachów bowiem zebrano w jednym miejscu, mianowicie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w podpoznańskich Nowińskach. W fiolkach zamknięto aromaty kwiatów, warzyw, ale też dworca, spalin czy bursztynu. No, swoją drogą zapach tego ostatniego wąchający opisują jako, za przeproszeniem, śmierdzący, ale nęcący. Niewidoma młodzież będzie tworzyć dzięki nim mapy zapachowe, pomagające w orientacji przestrzennej. Sprawa ważna i poważna, a zatem teraz dokonamy rzeczy niemożliwej, przekażemy zapachy za pośrednictwem fal radiowych. No, wystarczy skierować nos w stronę radioodbiornika. No dobra, niech będzie głośnika. Państwo gotowi? A zatem przeżyjmy to wspólnie. Zapraszam Państwa do aromatorium. Zapraszam, wchodzimy. Najbardziej nietypowy dla mnie jest olej bursztynowy, aczkolwiek nie jest to przyjemny zapach. Czy Panowie są zdecydowani? Magdalena Ciura, opiekunka aromatorium Biblioteki Zapachów. Tak pachnie bursztyn. On specjalnie jest zamknięty. No. Nie jest to przyjemne na pewno. Ale jest przedziwny. Nasi uczniowie mówią, że to jest śmierdzący zapach, który nęci. Co najbardziej lubicie tam wąchać? Na pewno jakieś aromatyczne, pachnące. Przede wszystkim ładne zapachy, tak. Bo znajdują się tam również brzydkie zapachy, w sensie no, mniej przyjemne, natomiast potrzebne dla osób niewidomych, ponieważ nie każda osoba niewidoma na przykład zdaje sobie sprawę, jak pachnie dym wędzarniczy na przykład, czy inne brzydkie zapachy typu czosnek. Ja jestem osobą słabowidzącą, przez to, że mogę poczuć, posmakować coś, poczuć zapachu, na pewno łatwiej mi jest coś rozpoznać. Brzeziński Andrzej, prezes Polskiego Związku Niewidomych. Ktoś opowiada o kolorach, prawda, o kolorach lawendy na przykład, to dodatkowo właśnie, jak dostanie słoiczek z tym zapachem lawendy, no to już działa to na umysł, na ten rozwój i powiedzmy, nie widzi, ale już jest łatwiej. Zapachy cywilizacyjne, czyli na przykład spaliny albo zapach dworca kolejowego, ale również zapachy nieoczywiste, bo uczniowie będą tworzyć mapy zapachowe. Czym jest mapa zapachowa? On pokonuje codziennie drogę z domu do szkoły i ta droga mu pachnie, bo tuż za rogiem jest piekarnia, potem jest wulkanizacja, a w kolejnym miejscu jest warzywniak. I te punkty mogą pomagać w orientacji przestrzennej. To traktujemy jako element i poszerzenie możliwości naszego ośrodka dla niewidomych, niedowidzących. Jan Grabkowski, starosta poznański. Ten węch mamy ćwiczyć. Jest biblioteka zapachów, jedyna w Polsce. Właściwie w Europie nie widzieliśmy, nie wiemy, czy coś na świecie. Nie znamy wszystkich tych zapachów. Będziecie chętnie przychodzić? Oczywiście, że tak. Czy jest coś, co pan chciałby powąchać? Nie wiem, czy panowie widzieliście film, strasznie stary film, Zapach kobiety. Cudowny film. I wystarczy zamknąć ten temat. Zapach placków ziemniaczanych, jak mama smażyła, to był dla mnie coś rewelacyjnego. Ich mama nie żyje, a zapach placków został. Ważna informacja dla wszystkich Państwa. Osoby spoza szkoły także mogą skorzystać z aromatorium w podpoznańskich Owińskach, ale trzeba się wcześniej umówić. O czym przypomina nasz reporter Krzysztof Polasik, który był na miejscu i wywęszył dla Państwa taki trudny do przekazania, jakby nie było w radiu, temat. A jaki jest Państwa zdaniem ten jedyny zapach, którego nie pomylimy z żadnym innym? A zatem czym pachnie, jaki on jest? Zapach dzieciństwa. 2 2 7 3. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. Being heartless again. We'll be right back. bits of bird. They don't kill their own, and they all love their mothers. But you're out of your depth, son, have a word. We're exploring what you think is worth some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad men where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Tak myślałem, tak myślałem. Zapach naleśników i placków ziemniaczanych to od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Koresponduje też to, co napisał pan Stefan z Małopolski Wschodniej, dawniej Rzeszowszczyzny, że dziś Światowy Dzień Plam na Obrusie, a mądrość na Hilarego Słońce, lato będzie gorące. Zapach naleśników, placków ziemniaczanych. Szukamy zapachu dzieciństwa. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment ostrzeżenia drogowe. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o 5. produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. 2. produkt 30% taniej, lub 3. 55%, lub 4. 80% taniej, lub rewelacja, 5. produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl. 350 miliardów złotych dla Polski, przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. A uwaga, prosimy kierowców. Najważniejsze informacje drogowe. Monika Gniewaszewska. Oj tak, zwłaszcza tych, którzy jadą teraz drogami Mazowsza i drogami Warszawy, ulicami Warszawy właściwie, te już mocno zakorkowane, ale nie tylko, bo korkuje się też obwodnica Warszawy S8 i to na obu jezdniach do Białegostoku i do Wrocławia. Do Białegostoku może ten korek specjalnie nie dziwi. Jest rzeczywiście bardzo gęsty, zaczyna się na wysokości Bemowa, ciągnie po zjazd na Żoliborz, potem nieco maleje, ale znów pojawia się na wysokości mostu Grota, ale korek na S8 jest też w stronę Wrocławia. Tutaj też mamy informację o wypadku na 8 kilometrze. Samochód osobowy między węzłami Wypędy Opacz uderzył w bariery i w związku z tym zablokowany jest jeden pas. No i rzeczywiście te korki na obwodnicy Warszawy są naprawdę duże. Mocno zakorkowaną mamy też obwodnicę Krakowa i to nie tylko w stronę Rzeszowa, ale też w stronę Katowic. Ten korek zaczyna się w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Katowic jadąc i kończy w okolicach węzła Mirowski. W przeciwną stronę już wjeżdżamy w korek w stronę Rzeszowa jadąc za węzłem Balice i ten korek ciągnie się aż do węzła Kraków Południe. Słabo wygląda też sytuacja na Śląsku, nie tylko w miastach, no ale też na S1, na odcinku Wyłkowice, Kościelne, Dąbrowa Górnicza. Jedźmy ostrożnie tam, gdzie trzeba postać. No, życzymy cierpliwości. Ciąg dalszej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Anna Kowalik-Brankat. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent oddał hołd Emilowi Augustowi Fildorfowi. Andrzej Duda złożył w sierpcu kwiaty przed głazem z tablicą upamiętniającą generała Nila, dowódcę KDW Armii Krajowej. Wcześniej prezydent napisał w mediach społecznościowych, że dziś Polska wolna i niepodległa oddaje hołd swoim wiernym synom. Historyk z rzeszowskiego oddziału IPN dr Mirosław Surdej uważa, że wartości, o które po II wojnie światowej walczyli żołnierze wyklęci, nadal są aktualne. Podkreśla, że w bolesny sposób unaoczniła to inwazja Rosji na Ukrainę. Zdajemy sobie sprawę coraz lepiej, że to, co dzieje się teraz na wschodniej Ukrainie, działo się w Polsce w 1944, 1945, 1946 roku. I rozumiejąc, dlaczego Ukraińcy stawiają opór przeciwko tej armii, owego imperium zła, które próbuje się odbudować, musimy sobie uświadomić, że Armia Krajowa czyniła dokładnie to samo. Jak dodał historyk, gdy dzisiaj mówimy o walce o wolność, to patrząc na Ukrainę uświadamiamy sobie, że wolność staje się fundamentem wszystkiego. W piątek wieczorem odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Została zwołana na wniosek radnych PiS, którzy oczekują wyjaśnień od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie tzw. afery śmieciowej. Chodzi o aresztowanie sekretarza miasta, byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego. Został on zatrzymany w śledztwie dotyczącym ustawiania kontraktów z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie. Izraelska policja użyła w Tel Awiwie armatek wodnych i granatów hukowych, by rozpędzić tłum protestujących przeciw rządowej reformie sądownictwa. 11 demonstrantów zostało rannych, zatrzymano 39 osób. Projekt reformy zakłada ograniczenie roli Sądu Najwyższego. Te protesty trwają od tygodni. Najważniejsze wiece odbędą się dziś wieczorem. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. To już za niecałe 28 minut. No a teraz? Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Około 8 milionów Polaków zostało dziś ponownie zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych, nawet jeśli wcześniej z nich zrezygnowali. Od dziś więc, kto nie chce odkładać w PPK, powinien złożyć u swojego pracodawcy deklarację o rezygnacji. Choć może warto dać programowi szansę? Dać się zapisać, popatrzeć 3 miesiące, czy stać mnie dzisiaj na odkładanie tych swoich 2%, nie przynoszenie ich do domu, tak, żeby dostać te 1,5, te wszystkie inne wpłaty i po 3 miesiącach, jeżeli się okaże, że mogę sobie na to pozwolić, to zostać w tym PPK. Tak zachęcał na naszej antenie dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego. PPK, przypomnijmy, to system dodatkowego odkładania na emeryturę, w ramach którego każdego miesiąca 2% z naszej pensji trafia do programu. Do tego pracodawca dokłada kolejne 1,5%, dorzuca się też państwo. Dziś 1 marca, czyli czas na wyrównanie stawek emerytur, tak by bardziej przystawały do cen w sklepach. W tym roku waloryzacja jest rekordowa. Minimalne emerytury i renty wzrastają o 250 zł do poziomu na rękę po odjęciu składki zdrowotnej 1445 zł. Tak mówiła dziś na konferencji minister rodziny Marlena Maląg. Kiedy byśmy porównali wysokość świadczenia do roku 2022, to minimalne świadczenie wzrasta o 18,7%, a więc wyżej niż średnioroczna inflacja. Koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ponad 40 miliardów złotych. Od północy obowiązują nowe, stare ceny biletów PKP Intercity. Po przymusowym audycie zleconym przez premiera spółka kolejowa wycofała się z podwyżek. Ma dostać 50 milionów złotych rekompensaty za droższy prąd teraz, a być może drugie tyle także w drugiej połowie roku. Co powinni zrobić klienci, którzy kupili wcześniej bilety na marzec? Między innymi o to będę pytał Tomasza Gontarza z zarządu PKP Intercity, a na tę rozmowę zapraszam po godzinie 18.30. Jeszcze ciekawostka, dziś mija 50 lat od ukazania się legendarnego albumu Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd z hitem Money. To jeden z najbardziej znanych krążków w historii, a więc i najbardziej dochodowych. W połowie zeszłego roku zespół ogłosił, że chce sprzedać prawa do całej swojej dyskografii, która wtedy została wyceniona na 400 milionów funtów. Na złote, gdyby ktoś z Państwa chciał to przeliczyć, to po dzisiejszym kursie funta podajemy 5,25, dolar kosztuje 4,38, euro jest po 4,60, a frank kosztuje 4,66. Rano miejscami uważajmy na deszcz i mżawkę. Miejscami mogą to być opady marznące i powodujące gołolecia. Jutro w ciągu dnia pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, północny na Dolnym Śląsku wschodni. A na termometrach jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura na północy do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. To jeszcze tak ekonomicznie przypomnę, że dziś mówimy między innymi w audycji popołudniowej o zakupach z odroczoną płatnością. Pytałem Państwa, no bo ciekaw jestem, jak to jest w praktyce. Kupujemy teraz, płacimy później, czy lepiej nie korzystać z takiej formy zakupów z płatnością odroczoną? Jak to jest? Kupujemy czy nie kupujemy? Dwie dwójki i siedem trójek. Dzwonię z Chorzowa, tak a propos tego kupowania z odroczonym terminem płatności. Dla tego, który kupuje, być może fajnie. Znaczy ja jestem akurat w tej chwili kupującym, natomiast byłem kiedyś, pracowałem w firmie i byłem tym sprzedającym. Ogólnie ja byłbym za tym, żeby nie kupować, nie robić tego w ten sposób. Wolałbym zapłacić, mieć, spokojnie nie martwić się tym, że gdzieś tam muszę za jakiś czas zapłacić. Mam zapłacone, dziękuję, jest okej. Okay, głowa spokojna, no właśnie, można spać spokojnie. No to idąc tą metodą, czy takim sposobem myślenia, może też i żadnych kredytów, a może być ciężko we współczesnym świecie, także jeśli chodzi na przykład o mieszkanie albo większe zakupy, a no właśnie, z odroczoną płatnością kupujemy czy nie kupujemy, korzystamy z takiej formy zakupów, kupujemy teraz, płacimy później. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 7 3. Crazy things we do. It makes me feel ashamed to be alive. It makes me wanna run away and hide. It's all about the money. It's all about the dun dun dun dun dun dun. I don't think it's funny. Seeing us fade away is all about the money. i muzycznie też o pieniądzach, no to nam się w audycji popołudniowej taki pieniężny kącik pojawił. Tym bardziej, że hazard, jak wiemy, jest dużym problemem u zawodowych sportowców. Duże pieniądze i chęć rywalizacji powoduje, że młodzi zawodnicy bardzo często uzależniają się od tego typu rozrywki i najczęściej niszczą przez to swoją karierę. Więcej o tym Mateusz Warianka. Ostatni przykład Adama Chlauszka, byłego reprezentanta Czech i piłkarza Legii Warszawa, pokazuje, że hazard wśród zawodowych sportowców wciąż jest dużym problemem. Niedawno media obiegła informacja, że 34-latek ma dług w wysokości blisko 4 milionów złotych. Pożyczył pieniądze od byłych kolegów z Legii, m.in. Kaspra Hamalainena, ale także od banków. Znalazł się na mocnym zakręcie i zniknął. Mimo ważnego kontraktu z drużyną czeskiej ekstraklasy Fastawem Żlin, zapadł się pod ziemię i nikt nie wie, gdzie jest. Według badań z 2021 roku nawet 8% tylko polskich piłkarzy ma problem z hazardem. 1% z nich przeznacza na grę więcej niż 10 tysięcy złotych. Głośnym przykładem był kilka lat temu Kamil Grosicki. Zasłużony reprezentant Polski w czasie gry w Jagiellonii Białystok miał spore długi, a większość pieniędzy przeznaczał na gry hazardowe. W dokumencie portalu Football Face przyznał, że z kłopotów wyciągnęli go najbliżsi. To nie jest tak, że to wszystko tylko przeszłość i ten. Na każdym kroku trzeba nas pilnować, bo to u człowiek jest jak ta trwająca bomba, ale właśnie po to mam rodzinę najbliższe, żeby mnie krótko trzymali, jak gdzieś tam widzą, że jest zagrożenie, ale mówię, no jesteśmy szczęśliwą rodziną i tak jak powiedziałem, no życie jest za piękne, żeby je marnować na głupoty. Ale nie tylko piłkarze są narażeni na uzależnienie od hazardu. W młodym wieku wszystkie pieniądze na gry przeznaczał pięściarz Artur Szpilka. To jest przede wszystkim najcięższy przeciwnik, jakim w życiu walczyłem. Chociaż miałem przyzwoitą pensję, prawda? Jak na małego, młodego chłopaka 8 tysięcy złotych, to było bardzo duże pieniądze, prawda? Po dwóch tygodniach nie miałem tego, bo wszystko przegrywałem. Oprócz tego zapożyczałem się i liczyłem na to, że się odegram. Już nie mówię o walka, na przykład się zbizała, a ja dwie noce w kiosku pod domem grałem. Ten właściciel mu: Artur, idź już do domu, ja mówię, nie, odegram się zaraz, nie? No i tak to wszystko wyglądało. Mówił kilka lat temu na antenie TVP. Hazard towarzyszył też legendzie NBA Michaelowi Jordanowi. W jedną noc potrafił przegrać w kości 5 milionów dolarów. Do tego regularnie zakładał się o zwycięstwo w golfa. Jedna partia kosztowała go nawet 100 tysięcy dolarów. Sam problemu w tym jednak nie widział. Nie mam problemu, cieszę się tym, to tylko hobby. Gdybym miał problem, to umarłbym z głodu, sprzedał dom, swoje pierścienie za mistrzostwa NBA, a moja żona by ode mnie odeszła. Nie miałem problemu, po prostu lubię hazard. Sportowcy często mają predyspozycję do uprawiania hazardu. Wiąże się to z chęcią poczucia adrenaliny, chęcią rywalizacji i nieakceptowaniem porażki. Do tego dochodzą duże pieniądze, które zarabiają już w młodym wieku, wyjaśnia dr Bogdan Woronowicz z Fundacji Batorego. Bardzo często zainteresowanie hazardem pojawia się w bardzo młodym wieku. Następnie to jest taka faza, czy taki etap zwycięstw. Okazuje się, że ktoś grając okazjonalnie wygrał większą kwotę pieniędzy albo jakąś inną nagrodę i ta osoba zaczyna coraz to częściej myśleć o powtórzeniu czegoś takiego po to, żeby te straty jakoś uzupełniać. Zaciąga się wysokie pożyczki, usiłując się odegrać. Problem z uzależnieniem od hazardu u młodych sportowców na szczęście zauważyły już m.in. kluby sportowe. W lidze NBA część zarobków młodych zawodników jest wpłacana na specjalne konto, tak żeby koszykarze nie mieli od razu do nich dostępu. Podobnie działa to w holenderskich klubach piłkarskich. Do tego coraz częściej w szatni pojawia się psycholog, który stara się przeciwdziałać uzależnieniu. No, z pewnością do tego tematu oczywiście będziemy powracać. Audycja popołudniowa dziś, rzecz jasna, także o tym mówimy i w serwisach informacyjnych, i także u nas w audycji popołudniowej. Przypominając być może tym, którzy zapomnieli, że dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mój ojciec był w stopniu plutonowego i był żołnierzem Armii Krajowej. Walczył w Lasach pod Wyszkowem, pod Zambrowem i w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Byłem wstrząśnięty jego opowieściami. Pamięci żołnierzy wyklętych, stały słuchacz. Oczywiście do tego ważnego tematu, do upamiętnienia żołnierzy niezłomnych, jeszcze będziemy wracać już za chwilę. Gości i rozmowa na ten właśnie temat. Za kwadrans 17. Na twoich Yes. A w audycji popołudniowej, zgodnie z zapowiedzią, nasz gość Krzysztof Górski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej. Witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tydzień temu Poczta Polska i Polskie Radio podpisały porozumienie. Przypomnę, że obie instytucje już współpracują, zwłaszcza w promocji i edukacji oraz organizacji wspólnych wydarzeń specjalnych. Poczta Polska w ramach misji publicznej realizuje te główne projekty filatelistyczne. No i co ważne, przypomina na znaczkach między innymi te najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju, także zasługi i osiągnięcia wybitnych Polaków. Ja dziś o tym mówimy. Przez cały dzień obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a jak Poczta Polska wpisuje się w obchody tego dnia? Tak jak pan redaktor był uprzejmy podkreślić, zauważyć, od tygodnia obowiązuje formalna umowa między naszymi instytucjami, choć ta współpraca, o której pan wspomniał, trwa już dłuższy czas. Może mniej formalnie wcześniej. Natomiast obie instytucje, tak jak też pan to podkreślił, mają charakter misyjny i realizują pewne specjalne zadania. Tej edukacji historycznej. Muszę powiedzieć, że właśnie w tę misyjność Poczta Polska bardzo mocno się już od ładnych kilku lat wpisuje i ją realizuje. Jednym z takich zadań, jednym z takich tematów, które próbujemy nadrabiać, tak? Nadrabiać w sensie pewnej luki historycznej, która z oczywistych względów występowała, a którą to lukę musimy nadrabiać, myślę, ku dobru i pożytkowi nas wszystkich i dla wiedzy historycznej, ale też dla pamięci i uhonorowania tych wielkich ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Myślę tutaj właśnie o upamiętnieniach związanych z żołnierzami wyklętymi, tak jak niektórzy o nich mówią. Ja wolę określenie niezłomnych, o żołnierzach niezłomnych, choć oba te określenia są, myślę, oddające ten charakter właśnie powojennego podziemia antykomunistycznego. Jak niektórzy twierdzą, najdłuższego, największego polskiego powstania niepodległościowego, trwającego kilka lat, a przecież też tutaj różna jest data wskazywana, ta początkowa. Niektórzy twierdzą 43-44 przełom, kiedy Sowieci weszli na te najdalsze nasze kresy wschodnie, czy też od 44-45, kiedy już w całości nasz kraj, już w tych zmienionych jak gdyby granicach, znalazł się pod okupacją sowiecką, pod komunistyczną opresją. No i ten bój był, tak jak też historycy się spierają, przynajmniej kilkuletni w tej swojej największej intensywności, natomiast te najdalsze, jak gdyby, czy najdłużej trwające epizody tego powstania, to przecież działalność choćby Lalka, a więc lata 60., tak, 1963, a więc to epopeja trwająca 18 lat. Poczta Polska od kilku lat, od 2016 roku, szczególnie honoruje żołnierzy niezłomnych. Przypomnijmy, w 2016 ukazał się pierwszy znaczek emisji. Tak, jak bogata od tego czasu, bogata jest ta kolekcja do dnia dzisiejszego. Już mówię, panie redaktorze, my co roku staramy się tutaj realizować, właśnie od roku 2016 to była pierwsza emisja związana z upamiętnieniem 5. Brygady Wileńskiej AK majora Zygmunta Szyndzielorza, pseudonim Łupaszka. To zapoczątkowało ten cykl kolejnych emisji i do tego roku, w którym to również w dniu dzisiejszym jest wprowadzony kolejny właśnie z serii znaczków poświęcony arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, niezłomnemu duchownemu, niezłomnemu żołnierzowi Kościoła, tak? I żołnierzowi, można powiedzieć, również sprawy niepodległości Polski. Też wielka postać i też w tym roku to upamiętnienie ma miejsce. Mam nadzieję, mam przekonanie, głęboko w to wierzę, że w przyszłych latach też będziemy tę misję kontynuować, ponieważ tak jak mówię, tych osób do upamiętnienia, wydarzeń jest szereg i wiadomo, nie wszystkie jesteśmy w stanie upamiętnić, uhonorować, ale chcielibyśmy jak najwięcej z tych mroków niepamięci wydobyć. Pamiętając również o tym, że czas biegnie nieubłaganie, tak, że ostatni żołnierze podziemia zarówno II wojny światowej, jak i podziemia właśnie antykomunistycznego, niestety ci ostatni świadkowie odchodzą i dobrze jest, żeby jeszcze właśnie ocalić od zapomnienia, i tę sztafetę pokoleń spróbować w tej chwili jeszcze jak gdyby zachować, tak, również tę taką rzeczywistą, realną. A na ile w tej działalności Poczty Polskiej jest, no właśnie, tej edukacji historycznej, a na ile jest to gratka dla filatelistów? Oba te aspekty są obecne. Ja powiem, że ta emisja, to są mniej więcej emisje w wielkości 100-120 tysięcy egzemplarzy, to są znaczki obiegowe, ale również mamy okolicznościowe w mniejszych ilościach wydawane takie foldery, to są tam w wielkości 1200-3000, to są takie dla faktycznie gratki filateistyczne. Mhm. Są to walory, które są dostępne, tak? To nie jest tak, że one są jednorazowo, się pojawiają i znikają. Są oczywiście dedykowane sklepy filateistyczne, które oferują do sprzedaży te znaczki, a więc filateliści czy osoby zainteresowane, bo może nie tylko filateliści, ale przyszli filateliści. Może to kogoś zachęcić. Tak, prawda? Na tej kanwie właśnie mogą być zachęceni do zbierania znaczków, zainteresują się tematem i będą właśnie nowymi naszymi filatelistami, bo przecież tutaj mówimy w tej chwili o żołnierzach wyklętych, ale te walory filateistyczne i w ramach misji edukacyjnej, właśnie edukacji patriotyczno-historycznej, do których zachęcamy sięgnięcia, są bardzo piękne, bo tu też na przykład ostatnio wydawaliśmy bardzo piękne znaczki poświęcone Powstaniu Styczniowemu, też bardzo przecież ważny i piękny epizod naszej historii, ale również mamy tematy może mniej takie martyrologiczne i powstańcze, ale no to są upamiętnienia, choćby w tym roku mamy Mikołaja Kopernika, bardzo też mocno upamiętniamy to wydarzenie, bo mamy przecież okrągłą rocznicę. I dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że w ogóle polskie znaczki stanowią nie lada gratkę i są uznawane za jedne z najpiękniejszych znaczków pocztowych na świecie, także też... Mamy się czym pochwalić. Mamy się czym pochwalić. A czym bardziej, że właśnie ta kolekcja dotycząca żołnierzy niezłomnych też być może wielu osobom powie o tej historii przemilczanej, prawda? Ja jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że w ślad za tymi znaczkami po prostu ci, którzy chcą je nabyć, którzy chcą wzbogacić swoją kolekcję właśnie o te walory, no sięgną również po tę historię, która za nimi się kryje. No i przede wszystkim to jest budowanie takiej, myślę, długofalowej pewnej świadomości, postawy historycznej, opartej na wiedzy, ale też na pewnym odniesieniu do konkretnych obrazów, ilustracji, które chcemy pokazywać, a jednocześnie, no tak jak już powiedziałem, jest to wszystko podane w atrakcyjnej formie i te nasze znaczki stanowią naprawdę ładne i ciekawe walory. I zachętę zapewne do poznania tej historii, co wpisuje się rzecz jasna w misję Poczty Polskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Krzysztof Górski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Bardzo liczę na dalszą współpracę tutaj owocną z Radiem Polskim, właśnie na niwie krzewienia tych pięknych, ważnych wydarzeń polskiej historii, również tych smutnych, ale jakże ważnych i budujących naszą świadomość i tożsamość. Teraz jeszcze bardzo dziękujemy za 5 minut o 17 serwis. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, yeah. Gdy żałujesz ty, z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł, yeah. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddalać nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Poważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. Wejdź na akademiappk.pl. Odpowiadaj na pytania i wygrywaj. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.